Смерць сядзела моўчкі, потым узняла вачніцы. Нечакана. Што ж, мяне суцішае тое, што гэта апошняя твая перамога. Што ты першы, але ты апошні. І тое праўда, сказаў Гервасі і ўстаў. Хаця, хто ведае, цяперака пайшлі такія дзеці. І потым, чаго мне шкадаваць, калі я змог немагчымае, калі я знікну пераможцаю? Развітайся з імі. Нічога, хлопцы, сустрэнемся ў казалупа на шастку, як сказаў наш добры кароль маскоўскаму цару. А я, сказала бярозка. Шумі даўжэй, пастарайся там на кон дзяцей і за мяне. Жыві шчасліва, малая. І ён вельмі прамы рушыў да дзвярэй, куды ўжо спускаўся з вышыні чорны павук. Гервасій, пачуў ён за сабою. Дзіўна, ён ішоў спіною да яе і адначасова мог бы пабажыцца, што бачыць яе вочы і разумее. Разумее тое, што жыве ў гэтых вачах, але ён ішоў. Арахна паціснула бруха, рыхтуючыся да рыўка. Пані, пані, хай ён пачакае, я не хачу. Чаго ты не хочаш? Я не хачу на зямлю. То ідзі з ім. Дзякуй, дзякуй вам, пані смерць. Выліваха ледзь паспеў адштурхнуць дзяўчыну ад павуціння. Дужа ты ведаеш жыццё, дурніца, назад! Я і не ведала яго, да самай ладзі. Я наглядзела на яго як на бога. Дурная, дурная, з болем сказаў ён. Ты не ведаеш, хто я. Брахун, п'янюга, бабнік, бязбожнік, еретык, злачынец, абжора, пудзіла ўсіх добрых людзей. Усё адно, толькі перад тым, як пойдзем, пацалуй, калі ласка, мяне. І раптам палачанін грымнуў шахматнай дошкай аб каменныя пліты. Ты, сказаў ён смерці, гэта ўжо занадта. Або забівай адразу і разам са мной, або адпусці. Не магу. Хіба што падзяліць між імі жыццё гэтай квактушкі. Замест 20 для яе, кожнаму будзе па 10 год. Я хачу, каб яна жыла, колькі ёй належыць. Тады я пайду зараз. Павесіла галаву дзяўчына. Ці не ўсё мне адно, калі ты не хочаш мяне? Выліваха задумаўся. Добра, паспрабуем нанава. Хаця ў нас і мала дзён, але я думаю, помнічы гэта, мы будзем несці адзін аднаго асцярожна, як нясуць апошні гляк гарэлкі на кстіны. Нават тут ён быў невыпраўляльны. Ну што вы там шэпчаціся, як ракі? Спытаў ён у людзей. Слухай мяне, сказаў палачанін. Мне цяжка пазбавіцца нават аднаго з ноў прыдбанага дня. Тым больш цяпер, калі я ведаю, што такое смерць. І ўсё ж вазьміце два мае гады. Будзе несправедліва, калі я перажыву вас на цэлыя 10 год. Гервасій падумаў, што адмовіцца нельга. Мы бяром іх! І мае два гады! І мае два гады! І мае два гады! Загулі галасы. Смерць лічыла па пальцах. І налічыўшы чарговыя 10, клала на стол адну фігурку. І паступова яе ўсё больш адвісала сківіца. Што вы робіце? Вы, якія больш за ўсё баіцеся мяне? Вы далі ім яшчэ па столькі год кожнаму, што гэты ерыдыкі блюзнер пражыве на зямлі 93 гады, а яна 77. Пабойцеся арахны, людзі! У гэты момант маленькі чалавечак, што хаваўся дагэтуль за спінамі іншых, рассунуў натоўп і, не звяртаючы ўвагі на старую, падышоў да Гервасі. Прабач, я не магу аддаць табе свае гады. Усмешка ў яго была вінаватая. Урэшце, я яшчэ не зусім губляю на вас надзеі, людзі. Разумееш, сказаў чалавечак. Мой горад паабяцалі выразаць маскоўскія стральцы. Мы не маглі б пратрымацца больш, чым да вечара. Але я быў забіты раніцай, якраз на пачатку штурму. У мяне толькі адзін дзень жыцця. Магчыма, не варта было бы вяртацца. Тым больш, што ўсе мае загінулі. І ніхто ўжо не скажа мне па-свойму. Здароў, Гальяш Медавар. Але ж адзін гэты дзень я магу трымаць меч, шыбень ці нож. І мяне будзе мучыць думка, што я нібыта кінуў тых і горад, і сваю зямлю, і мядоўню. Разумееш, ён быў прыгожы горад, пакуль яны не прыйшлі. І нават пчала, у якой няйма свайго слова, не шкадуе джала і жыцця, баронячы свіпет. Мне сорамна, але не пагрэбы, вазьмі і дзве мае хвіліны, брат. Выліваха маўчаў. Дзякуй за самы дарагі дар. Кінь, што ты зробіш за іх? Вып'ю з ёю апошні кубак, каб ты здохла і каб такія, як ён, не звяліся на нашай зямлі. Хадзем, людзі! А я? З спитав раптом поп. А ти заставайся у своїм Едемі, хлус, сказав палачанин. Ні. Люди проходили повз його. Стойте! Грех кинуть тут живую ще душу. І он дурень. Але ж не буде больше, правда ж не будеш? Ні. Усе, що хочете, тільки не гета. Бідавать, писать еретичні вірші. Тільки візьміть мене з собою. То що, давайте знову скидватися. Далі Бог, ніби непрометная корчма, коли у пропойців вовки виють у кишені. У тишині всі почули раптом глухі і тяжкі кроки по кам'яних плитах подлоги. Перевозчик ішов до опошніх дверей. Увесь обмяклый, увесь грузлый. Ён ішоў і спыніўся толькі каля павуціння. Павернуўся, абвёў людзей сінімі вачыма. Не трэба, я аддам, бо я аднаго толькі прагну. Забыцця! І ён прагна, са стогнам працягнуў рукі. Арахна кінулася ўніз і схапіла яго. У наступнае мгненне ён знік. Знік, быццам яго і не было. Почувся еще шолох, небы вызволены вздых. Смерть глядела в землю, хутаючи свои старые кости. «До скорой сустречи, Вливаха!» – урешьте сказала она. «До скорой сустречи!» – усмехнулся он и обнял плечи девчины.